ขอความเจริญในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าจงบังเกิดมีแก่เพื่อนสัทธรรมิกเพื่อนร่วมพรหมจารีและท่านผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทั้งหลายในเวลาที่เรากำลังทำภัตตกิจอยู่นี้เราก็น่าจะได้ทำความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนากันไปด้วยสำหรับท่านที่จะตั้งจิตสติสัมปชัญญะควบคุมในขณะที่บริโภคเนี่ยก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมที่ละเอียดมากเพราะว่าตาเราก็จะได้เห็นรูปของอาหารหูเราก็ได้ยินเสียงช้อนเสียงจานเสียงเคี้ยวอาหารจมูกเราก็จะได้สัมผัสกลิ่นของอาหารลิ้นของเราก็จะได้สัมผัสกับรสของอาหารกายของเราก็จะสัมผัสกับการหยิบการฉวยการถูกต้องกับอาหารเย็นร้อนอ่อนแข็งละเอียดปานีตตลอดทั้งจิตของเราก็จะปรุงแต่งไปด้วยอารมณ์ที่ได้กระทบจากรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านี้เป็นอันว่าขณะนี้การทำงานของตาหูจมูกลิ้นกายและใจตลอดทั้งการทำงานของอายตนะทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างเต็มที่ขอให้พวกเราทั้งหลายอย่ารีบกินนะถ้าผู้ใดจะถือโอกาสนี้ก็พิจารณาไปขณะที่เคี้ยวอาหารอยู่สังเกตด้วยว่าถ้ามันอร่อยเมื่อกี้เราพากันสวดนะนะวันจะเวทานังปฏิหังขามิไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นหลังจากนั้นเราก็บอกว่าเพื่อระงับเวทนาเก่าปุรานังจะเวทนังเวทนาเก่าไม่ให้เกิดขึ้นเวทนาเก่าก็คือความหิวโหยส่วนเวทนาใหม่นั้นอย่าเข้าใจไปว่ามันจะเกิดขึ้นหลังจากกินแล้วมันเกิดขึ้นในขณะนี้แหละคือความอร่อยและไม่อร่อยนวัญจะเวทนังปฏิหังขามิไม่กระทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นเวทนาใหม่นั้นมันมีอยู่สองชั้นดูให้ดีนะเวทนาในเวทนาภาษาบาลีว่าเวทนาสุเวทนานุปัสสีให้เห็นเวทนาในเวทนาเห็นความอร่อยอร่อยนี่เป็นเวทนาเกิดพอใจในความอร่อยก็เป็นสุขเวทนาในเวทนาอันนี้ถ้าเกิดมันไม่อร่อยขึ้นมามันก็เป็นเวทนาอีกอันนึงเวทนาอีกอันนึงไม่อร่อยคือความไม่อร่อยเนี่ยจะเป็นทุกขเวทนาทีนี้ถ้าหากว่ามันไม่อร่อยแล้วเราก็เกิดความไม่พอใจในความไม่อร่อยนี้มันก็เกิดทุกขเวทนาก็เลยเกิดมีเวทนาสองชั้นฟังให้ดีจำให้ดีคิดให้ดีเวทนาในเวทนานี่คำนี้มีอยู่บ่อยๆเวทนาภายในเวทนาในเวทนาภายในเวทนาในเวทนาภายนอกมันละเอียดอยู่นะเพราะนั้นเมื่อเกิดเวทนาคืออร่อยขึ้นมาแล้วเกิดความพอใจก็เป็นสุขเวทนาในอร่อย เกิดไม่อร่อยขึ้นมาแล้วก็เกิดความไม่พอใจก็เกิดทุกขเวทนาคือรู้จักสิ่งที่มันทนได้ยากแล้วก็ไม่พอใจกับมันเนี่ยเมื่อเกิดความพอใจและไม่พอใจออกมามันก็จะต่อมันจะต่อจากความพอใจก็จะกลายไปเป็นตัณหาฝ่ายกามฝ่ายภพอยู่ว่ากามตัณหาภวะตัณหาที่พูดนี้มันช้านะแต่มันเกิดแล้วมันเร็วมากเพราะนั้นในกระแสแห่งปฏิจจสมุปนธรรมจึงไล่ลำดับไปว่าผัสสะคือการกระทบระหว่างตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายสัมผัสจิตนึกคิดเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือความพอใจไม่พอใจเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอยากได้ไม่อยากได้ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าฉันเราอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดพบว่าเราอยู่ในภาวะอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้พบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติตัวตนสมบูรณ์แบบก็เกิดขึ้นก็เกิดชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสโทมนัสอุปายาตความทุกข์ทั้งปวงก็เกิดขึ้นโดยประการฉะนี้เพราะนั้นท่านยังบอกว่าตัณหาจะเกิดก็เกิดตรงที่ตาเห็นรูปตรงที่หูได้ยินเสียงตรงที่จมูกได้กลิ่นตรงที่ลิ้นได้รสตรงที่กายได้สัมผัสตรงที่ใจได้นึกคิดเอเทสาตัณหาอุปชมนาเอเทสาตัณหาปัจฉติเมื่อตัณหาจะเกิดก็เกิดตรงนี้เมื่อตัณหาจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ตรงนี้แหละตรงที่พอใจไม่พอใจที่เราได้กระทบเนี่ยทีนี้ถ้าจะดับตัณหาดับตรงไหนถ้าว่าเอเทสาตัณหานิรุชมานาเอเทสาตัณหานิรุชติติเมื่อจะดับตัณหาก็ดับตรงนี้ตัณหาจะตั้งไม่อยู่ไม่ได้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ตรงเนี้ยตรงที่ตาเห็นรูปตรงที่หูได้ยินเสียงตรงที่จมูกได้กลิ่นตรงที่ลิ้นได้รสตรงที่กายได้สัมผัสตรงที่ใจได้นึกคิดเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกินอาหารอย่ากินเลี้ยงกายอย่างเดียวขอให้กินเลี้ยงธรรมะเลี้ยงสติเลี้ยงสัมปชัญญะเลี้ยงปัญญานี่ดูให้ดีๆนะดูให้ดีๆในขณะที่กินนั้นมันมีหมดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ในนี้และในขณะเดียวกันถ้าดูไม่ทันก็กลับมาดูลมหายใจด้วยเคี้ยวอาหารไปดูลมหายใจไปดูดีๆถ้าอร่อยลมหายใจมันจะเป็นอย่างไรมันก็จะเคี้ยวเร็วๆลมหายใจก็จะเร็วๆเข้าไปด้วยแล้วมันก็จะรีบกลืนแล้วมันก็จะรีบเอาคำใหม่ยัดเข้าไปถ้าเกิดไม่อร่อยมันจะเป็นอย่างไรมันก็จะรีบเคี้ยวอีกเหมือนกันจะรีบกลืนให้มันทนๆไปจะกินคำใหม่ต่อไปลมหายใจมันก็เปลี่ยนแปลงไปทีนี้ถ้ามันอร่อยเราก็หายใจให้ปกติเสียมันก็จะไม่เห็นคุณค่าของความอร่อยเวทนาใหม่จะไม่เกิดขึ้นถ้ามันไม่อร่อยเราก็หายใจให้ปกติเหมือนกับเราไม่ได้กินข้าวหายใจเข้าหายใจออกธรรมดามีสติดูอยู่ในนี้เราก็จะได้กินอย่างสบายไม่เกิดเวทนาใหม่คือทุกขเวทนาในความไม่อร่อยสุขเวทนาในความอร่อยนี่กินข้าวนี่ปฏิบัติธรรมไปด้วยนะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนท่านจึงบอกว่าอาคคิโตอมุชิโตอนัชาปันโนไม่รีบเคี้ยวไม่รีบกลืนไม่หมกมุ่นสยบอนัชาปันโนหลังจากนั้นท่านบอกว่าอาทีนวทัสสาวีนิสรณปัญโยสาบินทปาตังปริพุนเชติเธอเป็นผู้มีปัญญามองเห็นภัยเห็นโทษเห็นทางออกจากภัยจากโทษในการบริโภคบิณฑบาตนั้น ั่นแหละคือการประพฤติปฏิบัติธรรมตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมาทำความเพียรกันเวลาจะให้มีธรรมะขึ้นมาจริงๆแล้วก็มาหายหมดตรงที่กินข้าวเนี่ยทำให้สติมุทฐาสติหายไปสัมปชัญญะหายไปเพราะเหตุนั้นดูให้ดีๆนะธรรมะนี่ละเอียดประพฤติธรรมนี่ละเอียดให้ครูบาอาจารย์ก็ยิ่งไม่มีเวลาเป็นห่วงการปฏิบัติของพวกเราด้วยขอให้เข้าใจดีๆหรือจะมองอีกในแง่หนึ่งว่าชีวิตนี้มันดำรงอยู่ได้ด้วยซากสัตว์ซากพืชผู้ที่กินเนื้อกินปลาชีวิตนี้ก็ดำรงอยู่กับซากของพืชไอ้กับซากของสัตว์ที่มันตายผู้ที่กินไม่กินเนื้อกินปลากินมังสวิรัติก็มีชีวิตอาศัยอยู่กับซากพืชทั้งพืชและสัตว์นี่วนเวียนเปลี่ยนแปลงกินกันอยู่อย่างนี้แหละส่วนที่เป็นร่างกายสัตว์ทั้งหลายไปกินพืชกินหญ้าเอาหญ้านั้นนะมาบำรุงเลือดเนื้อให้เกิดมีเนื้อมีหนังอย่างวัวอย่างควายแล้วคนก็ไปกินเนื้อสัตว์มีชีวิตมาจากซากพืชหลังจากนั้นคนก็มีชีวิตมาจากซากสัตว์แล้วซากของคนซากของสัตว์ก็ไปเป็นอาหารให้แก่พืชก็ได้กินปุ๋ยอาหารซากคนซากสัตว์ซากพืชวัตโกโลโกโลกเปลี่ยนแปลงไปธาตุวัตเมเวทังเป็นเพียงสักวัธาตุตามธรรมชาติหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะไปหมกมุ่นสยบกับความอร่อยอร่อยมีอะไรก็บริโภคเพื่อให้เกิดสติปัญญามีอะไรก็บริโภคมันไปตามมีตามเกิดอย่าไปเลือกความอร่อยให้มันมีปัญหาชีวิตเราเนี่ยเกิดมาบัดนี้ได้มาบวชได้มาปฏิบัติธรรมมีชีวิตเนื่องอยู่กับชาวบ้านกับคนอื่นอย่าเป็นผู้จ้องเนี่ยจ้องงอนอย่าเป็นผู้เลี้ยงยากจงเป็นผู้เลี้ยงง่ายถ้าพิจารณากันให้ดีมันจะเกิดแต่ความเมตตาปาณีทั้งสิ่งที่กินเอามากินนี่ก็สงสารมันสัตตาวาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็เลือกมันไม่ได้ก็บริโภคมันไปอย่างนี้ถ้ามีจิตเป็นสมาธิขึ้นมาสติสัมปชัญญะมากขึ้นมาสมาธิขึ้นมามันจะสงสารสงสารสัตว์เหล่านี้เขาอาภัพเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่อาภัพมากไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมให้หลุดให้พ้นไม่มีสติปัญญาเขาต่ำต้อยมากเพราะเหตุแห่งกรรมแม้พวกเราเองก็เคยเป็นอย่างนี้มาแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายน้ำตาที่เราหลากหลั่งไหลออกมาในยามพัดภาคตายจากไม่ได้ดังอกดังใจชาติแล้วชาติเล่าที่เกิดมาเป็นอเนกชาติในโลกนี้นับเป็นแสนชาติเป็นโกฏกับนับไม่ถ้วนน้ำตาก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำเลือดที่หลั่งมาจากลำคอจากสรีระเมื่อเราได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เขาเข็นเขาฆ่าเป็นปูเป็นปลานั่นก็เอามารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเองเหมือนกันเข้าใจให้ดีๆนะเราก็เคยเป็นสัตว์ชนิดนี้มาเขาก็เคยกินเรามาอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเพียงแค่นี้ก็ควรจะเหนื่อยจะนายในวัฏสงสารอันเต็มไปด้วยความทุกข์อันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนชีวิตที่แวกว่ายวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดนี้สมควรจะหาทางหลุดสมควรจะหาทางพ้นวัฏสงสารยาวนานสำหรับคนพาลก ลางคืนเนาะยาวนานสำหรับคนนอนไม่หลับหนทางไกลสำหรับคนเหนื่อยล้าแล้ววัฏสงสารก็ยาวนานสำหรับผู้ไม่รู้ไปจักแจ้งอริยสัจก็วนเวียนกันอยู่เช่นนี้มันก็สงสารอยากจะให้สัตว์เหล่านี้ให้เขาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบพุทธศาสนามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทีนี้เราผู้ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็สงสารตนเองอีกต่อไปนะช่วยสงสารตนเองที่แหวกว่าในวัฏสงสารบัดนี้ได้เป็นบุญเป็นกุศลที่ได้เกิดเป็นมนุษย์อาคังฐานังมนุสเสสุมัคคังสัตตวิสุทธิยาฐานะอันประเสริฐเลิศล้ำมีอยู่ในมนุษย์ที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เป็นสัตว์อื่นไม่มีโอกาสที่จะทำให้ตนเองบริสุทธิ์หลุดพ้นแม้จะเป็นเทวดามันประเสริฐตรงที่มาเกิดเป็นมนุษย์บัดนี้เราก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นนักบวชได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอให้ปฏิบัติธรรมกันให้มีสติปัญญาให้ยาให้มันมีตะปูตรึงใจมันจะเนิ่นช้าไอ้ตะปูตรึงใจนี่มันเกิดนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตะปูตรึงใจมีความเครือบแคลงมีความระแวงมีความสงสัยมีความไม่พออกไม่พอใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นตะปูตอกตรึงหัวใจไว้และก็ทำให้จิตใจเนื่นช้าเอาไปเอามาก็หลงทางวนไปเวียนมาอย่าได้หลงทางเป้าหมายเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเป้าหมายของการบวชเป้าหมายของพุทธศาสนาเป้าหมายของพุทธศาสนานั่นคือนิพพานนะขอให้เข้าใจนิพพานความหลุดพ้นความไม่มีความทุกข์เสียบแทงความเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจไม่มีภาวะที่จะบีบจะขั้นปราศจากโลกทางจิตทางใจไม่มีอะไรเสียบแทงไม่มีทุกข์ว่างั้นแท้นะในสมัยปัจจุบันความเข้าใจและความรู้สึกของคนทั่วไปเกี่ยวกับนิพพานและความเป็นพระอรหันต์มันได้เปลี่ยนแปลงไปมากแม้แต่ในหมู่ของผู้บวชหมู่ของผู้ปฏิบัติธรรมก็หลงไหลเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องหมดสมัยไกลเกินฝันไกลสุดขอบฟ้าบางคนก็ปฏิบัติรูปๆคำๆเข้าใจว่าจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาดลบันดาลให้บรรลุนิพพานให้เข้าถึงจะมีผู้มาช่วยขอให้เข้าใจไว้ให้ดีๆสิ่งเหล่านี้น่าคิดถ้ายังโง่ดักดานอยู่อย่างนี้มันก็น่าสงสารหนักเข้าไปอีกใครช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าช่วยไม่ได้ไม่มีผู้ใดจะดลบันดาลให้ช่วยเราได้เดี๋ยวนี้ก็นับวันจะงมงายศาสนาได้ล่วงเลยมาถึงป่านนี้แล้วความงมงายหลงไหลมีมากขึ้นแต่การมองจุดหมายปลายทางของพุทธศาสนาพร่ามัวไปหมดบางแห่งถึงกับมีโพธิสัตว์รุ่นใหม่ขึ้นมาพบแม่กวนออกกวนอิ่มเกิดมีมาแล้วโพธิสัตว์ตัวเมียพระสีออกสีอ่านผู้หญิงน่าสงสารที่เราไม่เคยรู้จักไม่เคยได้สดับไม่เคยได้ฟังที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอสุตตวาปุถุชโนปุถุชนคนหนาผู้ไม่ได้สดับไม่ได้ยินเสียงกู่เสียงเรียกของพระอริยเจ้าก็ยังต้องมัวงมงายลุ่มหลงอยู่ในความมืดเวียงนั้นถูกเขาหลอกยังไงก็เชื่อไปหลงไปพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในโลกธาตุหนึ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าจะเกิดมาพร้อมกันสององค์ไม่ใช่ฐานะจะมีได้ผู้หญิงเป็นพระเจ้าแผ่นดินหญิงได้ผู้หญิงเป็นพระอรหันต์ได้แต่ผู้หญิงจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดินีพระเจ้าจักรพรรดิเมแปลว่าผู้ปกครองโลกคนเดียว ฝ่ายหญิงนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นไปได้ผู้หญิงเป็นพระอรหันต์ได้แต่ผู้หญิงจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหลุดพ้นเองตรัสรู้เองเป็นไปไม่ได้ผู้หญิงจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นไม่ได้นี่มันเป็นความอาภัพของผู้หญิงคือจะเป็นพระเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ได้ผู้หญิงจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่เขาพูดว่าเป็นพระศรีอานผู้หญิงเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเลยแต่ก็หลงไหลงมงายเพราะความไม่เข้าใจมืดมนเข้าใจว่าบุคคลเหล่านี้จะช่วยเราได้ขอให้เข้าใจใหม่จะต้องเข้าใจเป้าหมายว่าเราจะต้องพยายามภาคเพียรให้มันถูกต้องตามอริยมรรคมีองค์แปดเมื่อพระพุทธเจ้าของเราจะตายนะจะตายในคืนจะตายนั่นนะมีคนคนหนึ่งกระหืดกระหอบไปถามพระพุทธเจ้าคนนั้นชื่อว่าสุภัททะสุภัททะเข้าไปถามพระพุทธเจ้าในขณะที่จะเข้าไปนั้นพระทั้งหลายก็เป็นห่วงคอยกันเอาไว้เพราะว่าพระพุทธเจ้ากำลังเป็นไข้อย่างหนักจะตายในคืนนั้นนะกันไว้ถึง3ครั้งพระพุทธเจ้าท่านก็มีความสงสารเมตตาแม้แต่จะตายตามธรรมดาคนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระมหากรุณายิ่งใหญ่ผู้ที่จะเป็นผู้ที่พึ่งของคนอื่นต้องมีความเมตตาอย่างใหญ่หลวงพ่อแม่มีความเมตตาต่อลูกมากๆนอนหลับๆได้ยินเสียงลูกร้องความวุ่นวายความทุกข์ของลูกก็เหมือนความทุกข์ของพ่อของแม่ไม่มีใครจะให้ที่พึ่งแก่ลูกได้ดีเท่าพ่อเท่าแม่พ่อแม่หลับๆอยู่ก็ต้องลุกขึ้นมาผู้ที่เป็นที่พึ่งของคนอื่นต้องลำบากมากๆพระพุทธเจ้าวันจะตายก็ยังเป็นที่พึ่งแก่สุภัททะสุภัททะบริพาโชคตั้งใจจะมาเฝ้าพุทธเจ้าแต่ถูกกันไว้ถึง3ครั้งพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงต่อว่ากันก็บอกว่าอะไรกันพระอานนท์ทั้งและพระสาวกทั้งหลายก็เล่าให้ฟังว่าบุรุษนี้จะเข้าไปรบกวนพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าปล่อยเข้ามาเถิดเขาจะถามอะไรให้เขาถามเวลาจะไม่มีเหลือแล้วสุภัททะนี่ก็เข้ามากราบแล้วก็ถามว่าภายนอกจากศาสนาของพระพุทธเจ้าไปมีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่หรือไม่หมายความว่ามีพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์หรือไม่นอกจากศาสนานี้ไปมีการประพฤติปฏิบัติอย่างอื่นพระพุทธเจ้าของเราก็บอกว่าเวลาเราน้อยแล้วอย่าถามอย่างนั้นเลยทำไมท่านไม่ถามหนทางที่จะไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ความสิ้นทุกข์นอกศาสนานี้ย่อมไม่มีสมณะที่1 2 3 4เหมือนในอากาศไม่มีรอยเท้าอากาเซวะปะทังนัตถิสมโนนัตถิพาหิโรในภายนอกศาสนานี้ย่อมไม่มีสมณะสมณะที่นี่ก็หมายถึงพระอรหันต์เหมือนในอากาศไม่มีรอยเท้าอากาเซวะปะทังนัตถิสมโนนัตถิพาหิโรสังขาราสสตานัตถินัตถิพุทธานิมินชิตังอุทธานามินชิตังสังขารทั้งหลายจากเที่ยงแท้ไม่มีความหวั่นไหวจากมีในพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่มีเราจะบอกเธอถ้าหากภิกษุหรือผู้ใดก็ตามปฏิบัติถูกต้องในอริยมรรคมีองค์8ความเข้าใจถูกต้องถึงสัมมาสมาธิมีสมาธิอย่างถูกต้องเนี่ยโลกก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์สเจเวภิกขเวสัมมาวิหะเรยุงอสุญโญโลโกอรหันเตหิอัสสะโลกจักไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้ามีผู้ประพฤติปฏิบัติถูกต้องเป็นอยู่โดยชอบในอริยมรรคมีองค์8นี้ อันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าการจะไปบรรลุสู่ภูมิธรรมตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ถึงที่สุดทุกนั้นไม่ใช่จะไปทำอย่างอื่นที่มันจะทำได้พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าถ้าทำไม่ถูกมันก็เหมือนกับไปบีบน้ำนมอยากได้นมจากงัวแต่ไปบีบตามหางมันตามหูมันตามเขามันบีบยังไงน้ำนมก็ไม่ออกมาจนตายขยันจนตายก็ไม่ออกแต่มันจะออกมาที่เต้านมของมันการปฏิบัติทำไม่ถูกจะเหนื่อยเปล่าตายเปล่าเพราะเหตุนั้นทุกวันนี้นับวันจากไข้เฟยิ่งการมองพระนิพพานที่มองเป็นเมืองแก้วแห่งบรมสุขนิรันดร อย่างในสมัยโบราณได้กลายไปเป็นเรื่องความรู้สึกว่าหมดสิ้นขาดศูนย์ยิ่งมาเหินห่างจากคำสอนของพุทธศาสนาและถูกความนิยมปนเปื้อทางวัตถุซ้ำเข้าอีกคนยุคปัจจุบันก็เลยมักมีความรู้สึกต่อนิพพานในทางลบเห็นเป็นภาวะที่พึงเบือนหน้าและก็ผลักหนีไม่ปรารถนาอย่างน้อยก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลเหลือเกินซึ่งไม่เห็นเหตุเห็นผลที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในสภาพเช่นนี้นอกจากจะต้องพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนิพพานให้เกิดขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อคนไม่สนใจนิพพานอันเป็นเป้าหมายแห่งพระพุทธศาสนาเป้าหมายแห่งการปฏิบัติธรรมทุกวันนี้ยิ่งลดคุณค่าของเป้าหมายศาสนาลงมาปฏิบัติธรรมบางทีต่ำต้อยมากตีค่าแห่งธรรมะน้อยต่ำมากหวังว่าปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้มีโชคมีลาภเห็นเลขเห็นหวยเห็นเบอร์หน้าอเนกอนาถใจแม้แต่ครูบาอาจารย์ผู้สอนผู้สั่งก็เหนื่อยสงสารตนเองด้วยสงสารผู้ที่จะรับฟังคำสั่งสอนเอิ่นกันไม่ลุกปลุกกันไม่ตื่นตีค่าธรรมะตีค่าศาสนาน้อยๆนี่ที่คนโบราณท่านบอกว่ามันนี่นิ่นเสาสิเสียแสงสันหงสนอหินแห่กับเกิดเป็นหน่วยแก้วพิล่าเข็มคาสิแพงนายเดบัวขี้แบ่สังบานเกิดกลางน้องพักพองนี้เมื่อโพ้นสิปงใบเป็นต้นขั้นเป็นบัวท้องขึ้นหัวส่วนกับบานเก่าบอนเลิกๆสังเราตื่นมาไปห่มบอนเขินสงสารมณีนินเศร้ามองนิพพานความหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ดีความหมายของคำว่าอรหัตอรหันต์ผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ดีคนทั้งหลายเบือนหน้านี้ไม่สนใจการปฏิบัติธรรมก็ไม่มุ่งหวังไปเพื่อนิพพานไม่มุ่งหวังไปเพื่อเข้าถึงวิมุตติภาพแต่มุ่งหวังเพื่อลาภสักการะเพื่อโชคเพื่อลาภมันก็เลยมานี่นิ่นเสาเสียแสงสันหูเอาหินแห่มาเป็นของมีคาลำพิลาเข็มคาแพงที่นี่จะทำอย่างไรอาตมาก่อนนึกหนักใจเหมือนกันสอนกันไปเทศกันไปเหนื่อยกันไปปฏิบัติทำกันไปอย่างนี้ครูบาอาจารย์บางท่านก็ไม่เอาเลยทิ้งเลยทิ้งงานบอกงานสอนทิ้งสังคมทิ้งบ้านทิ้งเมืองเข้าไปอยู่ในป่าในเขามันก็เป็นความดีของท่านเอาตัวรอดของท่านไปทีนี้จะมามองอีกมุมหนึ่งก็สงสารจะท้อถอยเหมือนกันอย่าว่าแต่อาตมาเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าเรานั่นแหละเมื่อท่านตรัสรู้ใหม่ๆท่านรู้เจนจบโลกธาตุทั้งปวงท่านก็ยังท้อแท้ใจไว้เราจะสอนคนหรือไม่เนาะคนนี่มันสอนยากสอนลำบาก